50 languages. 94. Spojky 1. Počkej, až přestane pršet. Počkej, až budu hotov. Počkej, až přijde zpátky. Čekám, až mi uschnou vlasy. Čekám, až ten film skončí. Čekám, až bude na semaforu zelená. Kdy pojedeš na dovolenou? Ještě před letními prázdninami. Ano, ještě než začnou letní prázdniny. Oprav tu střechu, než začne zima. Umyj si ruce, než si sedneš ke stolu. Zavři okno, než půjdeš ven. Kdy přijdeš domů? Po vyučování. Ano, poté, co skončí vyučování. Poté, co se mu stal úraz, už nemohl pracovat. Poté, co přišel o práci, odešel do Ameriky. Poté, co odešel do Ameriky, zbohatnul.